Book 2 48 48 أنشطة العطلات Loma-aktiviteetteja هل الشاطئ نظيف؟ Onko ranta puhdas? هل تمكن فيه السباحة؟ Voiko siellä uida? هل السباحة فيه غير خطرة؟ Eikö ole vaarallista uida siellä? هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ Voiko täältä lainata aurinkovarjoa? هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ Voiko täältä lainata aurinkotuolin? هل يمكن هنا استئجار قارب؟ Voiko täältä lainata veneen? أحب أن أركب الموج. Surfaisin mielelläni. أحب أن أغطس. Sukeltaisin mielelläni. أحب أن أتزلج على الماء. Ajaisin mielelläni vesisuksilla. هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ Voiko surfilaudan vuokrata? هل يمكن استئجار معدات غطس؟ Voiko sukellusvarusteet vuokrata? هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ Voiko vesisukset vuokrata? أنا مجرد مبتدئ. Olen vasta aloittelija. أنا في مستوى وسط. Olen suhteellisen hyvä. أستطيع التعامل مع ذلك جيدا. Tiedän sen jo. أين التلفريك؟ Missä on hiihtohissi? هل معك زلاجات سكي؟ Onko sinulla edes suksia mukana? هل معك حذاء سكي؟ Onko sinulla edes monot mukana?